أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli hazirun, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli dostlar, çok değerli kardeşler, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 137. ayeti kerimesinde kaldık. Geçtiğimiz hafta anımsayacak olursak eğer, Ali İmran suresinin önceki yani 137'deki ayetin öncesindeki ayetlerde takva sahiplerinin aslında donanmaları gereken özelliklerden bahsetmiştik. İşte öfkelerini yutmakla alakalı, affedici olmakla alakalı, varlıkta ve yoklukta infak etmekle alakalı ve tövbe etmekle alakalı hususları konuşmuştuk. Bugün ise kaldığımız yerden ki o Ali İmran suresi 137. ayeti kerimedir. Sonrasındaki gelen ayetlerde 140'a kadar olan ayetleri tilavet edeceğiz inşallah. Sonra üzerinde durulması icap eden konuların üzerinde de durma gayreti içerisinde olacağız çok değerli kardeşler. Hemen vakit kaybetmeden Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 137. ayet ve sonrasındaki gelen ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor çok değerli dostlar. Ba'de a'udhu billah. Sizden önce nice milletler hakkında ilahi kanunlar gelip geçmiştir. Onun için yeryüzünde gezin, dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların akıbeti ne olmuş bir görün. Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır. Takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin. Üzülmeyin ve hüzne kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizlersiniz. Eğer siz Uhud'da bir acıya uğradınızsa, Bedir'de düşmanlarınız o acıya uğramışlardı. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Zaferi bazen bir topluma, bazen öteki topluma nasip ederiz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Şimdi dostlar, sizin de mealde dinlediğiniz ve şahit olduğunuz üzere Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 137. ayeti kerimede bize bir telkinde bulunuyor. Diyor ki dostlar, siz aslında zafer istiyorsunuz. Uhud'daki mücadele veren, topuklarının üzerinde dönmeye meyilli olan münafıkların oyunlarına alet olma aşamasına gelmiş. Hani o sıkıntılı bir süreç vardı ya Uhud'da. O noktada kıymetli dostlar, bahseden bu ayeti kerime diyor ki Allahu Azza ve Celle, dönün sizden önce gelmiş ve geçmiş kavimlere bir bakın. Onlar Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini yalanlıyorlardı. Onlar Allahu Azza ve Celle'yi inkar ediyorlardı. Onlar Allah ve gönderdiği peygamberlerini düşman bellemişlerdi. Dönün, ibret olsun diye gezin yeryüzünü ve bakın, size ibret olsun ki onlar hiçbir zaman galip gelmediler. Onlar şimdi yok. Zamanın behrinde Firavun var mıydı? Dostlar, vardı. Nemrut var mıydı? Vardı. Yani birçok tiran geldi geçti. Firavunlar geldi geçti ve bugün de olduğu üzere çağdaş firavunlar, çağdaş tiranlar ve çağdaş nemrutlar var. Onun için bize ibret olsun diyor ki Allahu Azza ve Celle, ey kullarım, ey iman edenler, sizden önce gelmiş ve geçmiş kavimlere bakın. Onlar Allah'ı inkar ediyorlardı, Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlardı ama onlar hiçbir zaman galip gelmediler. Galip gelen, İnanan ve Allahu Azza ve Celle'ye iman eden topluluklar olmuştur. Ayet bundan bahsediyor. Ve dikkat ettiyseniz terkibe, değerli dostlar, 137 de böyle mefhum olarak verdim size. Böyle bir Allahu Azza ve Celle'nin beyanı var. 139. ayeti kerimede ise buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle: "Ey Allahu Azza ve Celle'nin uğrunda mücadele gösteren müminler." Uhud'a seslendi. Uhud'da mücadele eden mücahitlere, ashab-ı kirama seslendi. Ve ashabın üzerinden de yevmul kıyamete kadar gelecek olan ve mümin olmaya aday bizlere seslendi. Dedi ki: "Vela tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin." Hüzne kapılmayın, gevşemeyin, sıkı durun. Eğer ki müminseniz, Allahu Azza ve Celle'nin vaadine iman ediyorsanız, Allahu Azza ve Celle'ye teslim olduysanız, nusreti, yardımı, zaferi sadece ve sadece Allah'a hasrettiyseniz, bilesiniz ki biz sizi diğer kavimlere üstün kılacağız. Onları mağlup, sizi ise galip kılacağız. İnkar edenler, zalimler, mutekabbirler, müstekbirler, onlar mağlup olacak. Eğer ki siz iman ettiyseniz, Allah'ın vaadine iman ettiyseniz, Allahu Teala'ya nusreti, yardımı ve zaferi hasrettiyseniz, siz onlara galip geleceksiniz. Ama siz gevşemeyin. Siz topuklarınızın üzerinden dönmeyin. Siz bulunduğunuz mevkiyi, bulunduğunuz pozisyonu, Allahu Azza ve Celle'ye sadakatinizden asla taviz vermeyin. Siz Allahu Teala'ya iman edin. Biz sizi onlara galip kılacağız diyor Allah. Ayetin mesajı bu. Biz de kıymetli dostlar, bu ayetlerin ışığında inşallah Âl-i İmrân 137 ve 140. ayeti kerimel arasındaki bu ayetlerden de hareketle konuyu iki başlık çerçevesinde incelemeye çalışacağız inşallahü teala. Birinci başlığımız şu: İman ettiğimiz müddetçe kazanan iman ehli olacaktır. Allah için bunu götürün evinize. Tekrar ediyorum. Çünkü çok mühim. Biz Allahu Azza ve Celle'ye iman ettiğimiz müddetçe. Bu salt bir iman değil. Nasıl bir iman? Gayıptan Allahu Teala'nın verdiği haberlere iman. Allahu Teala'nın vaadine iman. Nusretin, zaferin, yardımın Allah'tan olduğuna iman. İnsanların nazarında olması mümkün olmayan şeyleri oldurmaya kadir olan Allah'a iman. Böyle bir imanı Allahu Teala bizden istiyor ve diyor ki siz böyle bir imanın teminatını verin, siz kafirlere galip geleceksiniz Allah'ın inayetiyle. Var mı bundan ötesi? Sorsam size, desem ki bugün ABD'ye rağmen, İngiltere'ye rağmen, zalimlere rağmen, mutekabbirlere rağmen, kerih görücülere rağmen siz galip gelmek ister misiniz? Vallahi Allahu Teala bunun kodlarını vermiş. Bunun şifresini vermiş. Bunun bize tabir yerindeyse formülünü vermiş ve demiş ki: "Vela tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin." Siz yeter ki iman edin. Benim vaadime iman edin. Bana teslim olun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil deyin. Ben sizi kafirlere galip kılacağım. Siz mağlubiyet yüzü görmeyeceksiniz. Bu Allah'ın teminatıdır. Peki Allah teminatından döner mi? Vallahi dönmez. Birinci başlık bu dostlar. Biz Allahu Azza ve Celle'nin murad ettiği imana sahip olalım. Bunun teminatını verelim. Allahu Teala diyor ki kazanan siz olacaksınız. Subhanallah. Müthiş bir müjde değil mi dostlar? İkinci konuşacağımız başlık, ki 138. ayeti kerimede mealen tilavet ettim, Kur'an'ın fonksiyonelliği üzerinde konuşacağız. Yani Kur'an'ın işlevselliği ile alakalı birkaç kelam inşallah sohbetimizin sonuna doğru konuşmaya çalışacağız. Hemen hiç vakit kaybetmeden birinci başlığımızı detaylandıralım. Dedik ki iman ettiğimiz müddetçe kazanan iman ehli olacak Allah'ın inayetiyle. Allah bize o zafer dolu gönülleri görmeyi nasip etsin. Şimdi dikkat ettiyseniz dostlar, وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Siz eğer, siz yeter ki gevşemeyin, üzülmeyin, hüzne kapılmayın. Siz galip mi gelmek istediniz? Yeter ki bana iman edin. İnanın. Neye? Bu gecenin azı Allah'ın vaadine. Allah'ın her şeye kadir olduğuna. O Allah ki وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ O Allah ki diyor ki bizim bir işin olmasını dilememiz bir gözün açılıp kapanması mesafesi kadardır. Ol deriz oluverir. Bakınız dostlar gözlerime açtım ve kapattım. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bir şeyi istemesi, murad etmesi böyle bir şey. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah size rahmet etsin. Ol der ve oluverir. Öyleyse kafirlerin bize nazaran bizim nezdimizde mağlup olmaları ve bizim galip gelmemiz Allah'a zor değildir. Allahu Azza ve Celle'nin bizden istediği tek bir şey vardır. O da Allahu Azza ve Celle'nin murad ettiği şekilde iman, vaadine iman, her şeye gücünün yettiğine iman, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olduğuna iman. Biz bunun teminatını verdiğimiz müddetçe biz Allah'ın inayetiyle kafirlere rağmen, mutekebbirlere rağmen galip gelen olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bu gecenin azığı defaaten de söyledim, şimdi yine söyleyeceğim. Şimdi aslında bana deseler ki dostlar, hocam Abdullah kardeşim, Âl-i İmrân 137, 138, 139 ve 140. ayeti kerimelerde Allah-u Teala'nın muradı nedir? Aslında neyi anlatmak istiyor? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin, iman ederseniz siz üstün geleceksiniz. Burada bizim pratik hayatta yapacağımız şey ne? Allah bizden ne istiyor? Hepinizin bildiği ve belki günde defaatlerce terennüm ettiğimiz şeyi söyleyeceğim. Bu gece başınızın yanına kadar bu azığı götürün istirham ediyorum. Allah-u Teala bize bu ayeti kerimede hasbunallahu ve ni'mel vekili öğretiyor. Bir mümin Allah bana yeter diyecek diyor Allah. Duracak, kafir, zalim, müşrikler topluluğu ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa olsun. Hocam onların yanmayan kamuflajları var. Var mı? Var. Onların böyle uzaktan bastıkları zaman binlerce kilometre ötedeki diyarlarımızı yerle ihsan edecek teçhizatları var hocam. Var. Onların ne bileyim çok güçlü donanmaları var hocam. Var. Onların NATO'su var. Onların Birleşmiş Milletleri var. Var oğlu var. Ama bir müminin de bir silahı var ki o da hasbunallahu ve ni'mel vekil. Subhanallah. Darda mı kaldın Müslüman? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana Allah yeter. Benim Allah'ım öyle bir ilah ki vaadinden asla dönücü değildir. Senin nazarında olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyorum. Yetmez mi? Allah'a yeter. Onun için diyor ki dertlenmeyin. Ve la tehinu. Gevşeme. Ve la tahzanu. Üzülme. Sarsılma. Dimdik dur. Kaya gibi ol. Çünkü ben seni üstün kılacağım. Yeter ki sen hasbunallahu ve ni'mel vekil de. Bunu öğretiyor Allah. İbrahim aleyhisselam öğretmiş yıllar önce. Yıllar önce. Ta yıllar önce Resulullah aleyhissalatü vesselam da İbrahim aleyhisselamın bu söylediğini ashabına öğretmiş. Abdullah İbni Abbas da bize öğretmiş. Allah ondan razı olsun. Evet. Bakınız hasbunallahu ve ni'mel vekil müminin en güçlü silahı olmalıdır. Ama mevzuyu anlamak ve idrak etmek adına söylüyorum. Vallahi yalnız da kalsak. Tek başına da kalsak, önümüzde derya, ardımızda ordu olsa dahi, aha da şimdi yakalandık diyecek noktaya dahi gelsek, Bundan sonrası artık ölüm bile olsa, müminin terennüm edeceği şey hem kavlinde hem de halinde hasbunallahu ve ni'mel vekil olmalıdır. Allah bana yeter. Var mı ötesi? Onların yanmayan kamuflajları varsa, onların uzaktan kumandaları ve füzeleri varsa bizim de Rabbimiz var. Yetmez mi? Allah'a yeter. Evet. İbrahim Aleyhisselam mancının ucunda. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacak. Allah aşkına şöyle meydana büyük bir ateş yakın gözünüzün önüne. Ve o kocaman ateşe de bir peygamber atılacak. Tasavvur edin istiyorum. Ve Nemrut bayram ilan etmiş. Artık İbrahim yok olacak. İbrahim Aleyhisselam'ın risaleti yerle yeksan olacak. İbrahim ve getirdiği peygamberlik bitecek. İbrahim Aleyhisselam mancının ucunda, ateşle arasında çok ufacık bir mesafe ve bir zaman dilimi kalmış. Mancılıkla fırlatılan İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Abdullah İbn Abbas diyor ki bunu ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam'dır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Düşünebiliyor musunuz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. Ya ateşe atılıyorsun. Mancılıktan fırlatılmışsın ve senin ateşe düşmene ramak kalmış, yanacaksın ama öyle bir teslimiyet ki onların ateşi varsa, onların mancınığı varsa, onların gücü varsa, onların orduları varsa benim de Rabbim var dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve insanlığın nazarında olmayacak şeyi oldurdu mu Allah? Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol dedi. Subhanallah. O Allah ki her şeye galiptir ve yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bana Allah yeter. Amerika'ya rağmen de yeter. İngiltere'ye rağmen de yeter. NATO'ya rağmen de yeter. Ve herkese rağmen de yeter. Çünkü benim Rabbim var. Abdullah bin Abbas devam ediyor. Diyor ki bunu İbrahim Aleyhisselam demişti. Ve diyor ki ama bize bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan sonra öğretti. Anlatayım. Bukhari tahric etmiş. Subhanallah. Bize sadece kafire, zalime, ordunun güçlülüğüne rağmen Rabbim Allah'tır demeyi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam öğretmiş. Biliyorsunuz Uhud bitmişti. Ve Ebu Sufyan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bulunduğu yere kadar geldi, dedi ki ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, dedi ki bu iş burada bitmedi. Seneye bu işin revanşını mutlaka yapalım. Kim galip gelecek, kim mağlup olacak artık belli olsun. Seneye aynı zaman diliminde, aynı vakitte Bedir'de buluşalım. Var mısın? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne dedi? Hatırlayanınız var mı cevaben? İnşallah. Subhanallah. Dedi ki Ebu Sufyan inşallah. Seneye aynı vakitte, aynı zaman diliminde müşrikler topluluğuyla sizinle karşılaşmak üzere Bedir'de buluşalım inşallah. Ayrılmışlardı. Evet. Merru Zahran. Bir sene sonra Ebu Sufyan insanların akıllarının almayacağı, o dönem için söylüyorum, devasa bir ordu, müthiş bir teçhizat hazır etti, yola koyuldu. Merru Zahran Vadisi'ne vardı, konakladı. Bedir'e az var. Üzerinden bir sene geçmiş, buluşacaklar. Kim geçiyor? Nuaym İbni Mes'ud ki radıyallahu an diyorum ama o dönem halen müşrik. Allah'a iman etmemiş. Nuaym İbni Mes'ud'u görünce Ebu Sufyan dedi ki bu kervanla nereye gidiyorsun sen? Dedi ki ben oradan falan falan yerden geliyorum, Medine'ye gidiyorum. Ticaret yapacağım. Öyleyse diyor sana diyor 10 deve. Dostlar 10 deve Bu 10 deveye mukabil diyor ki benden ne istiyorsun Ebu Sufyan? Diyor ki Medine'ye varacaksın. Muhammed'i bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Ona diyeceksin ki Ebu Sufyan öyle bir ordu hazırladı ki Bedir'e gittiğinde senin dönüşün olmayacak. Der misin sana 10 deve? Bunu demeye ne var? Hemen 10 deveyi alıyor. Nuaym İbni Mes'ud. O dönem tabi müşrik radıyallahu anh. Varıyor Medine'ye. Diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben diyor yolda Merru Zahran vadisinde Ebu Sufyan'ı gördüm. Bilesin ki ey Muhammed. O öyle bir ordu hazırlamış ki. Ben daha böyle devasa bir ordu görmedim. Ben böyle donanımlı bir orduya şahit olmadım. Böylesini hiç görmedim. İnanın ey Muhammed. Siz Ebu Sufyan'a doğru Bedir'e giderseniz Bedir'den Medine'ye dönüşünüz olmaz. Buna haber vereyim istedim diyor Nuaym. Biraz tebessüm. Ashab-ı kiramına dönüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne diyoruz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, yürüyün. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sahabe-i kirama Resulullah aleyhissalatu vesselam orada öğretiyor. Ali İmran 173'e gelince inşallah kardeşiniz Abdullah oraya ayrı bir parantez açacak. Ayet var ya, onlar size ordular hazırlamış dendiğinde onların imanları artar ve ne derler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel bir yardımcıdır. Gitti mi Resulullah aleyhissalatu vesselam Bedir'e? Gitti. Peki orada Ebu Sufyan'ı bulabildi mi? Gitmiş de Ebu Sufyan. Pılıyı pırtıyı toplamış gitmiş Ebu Sufyan. Peki donanımlı mıydı? Donanımlıydı. Güçlü müydü? Güçlüydü. Sayı bakımından çok muydu? Vallahi çoktu. Ama onların donanımları varsa, onların gücü varsa, onların ne bileyim işte kılıç geçirme zırhları varsa, Resulullah'ın ve iman ehlinin hasbunallahu ve ni'mel vekili var. Yetmez mi? Vallahi yeter. Yetti mi? Yetti. Peki biz bu şuurda mıyız? Böyle olmak durumundayız. Musa aleyhisselam, Allah için kendinizi, gözlerinizi bir kapatın ya, rica ediyorum. Kapatın 3-5 saniye. Uçurumun kenarındasınız, duruyorsunuz. Önünüz derya, ardınız ise Firavun'un ordusu. İşte bu sahneyi Kur'an'ı bir ayetle ben size tasvir edeyim. Kâle ashabu Musa innâ lemudrakûn. Musa'nın ashabı dedi ki, Musa'ya iman edenler, Musa'yla beraber hareket edenler dedi ki, innâ lemudrakûn. Aha şimdi yakalandık. Şimdi fark edildik. Şimdi ne yapacağız Musa? Şimdi halimiz nice olacak? Ne olacak bundan sonrası? Çünkü önümüz deniz, ardımız ise Firavun. Ama işte Musa aleyhisselam, bakınız ne söyleyecek ve bize tevekkül olmayı nasıl öğretecek? Subhanallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekilin farklı bir varyantı. Kâle kelle, sizin dediğiniz gibi değil, sizin zannettiğiniz gibi değil, sizin böyle düşündüğünüz gibi değil. Ne diyor? Kâle kelle inne ma'ya rabbi seyehdin. Sizin dediğiniz gibi değil. Benim Rabbim benimle beraber ve bana mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Gösterdi mi Allah? Gösterdi. Musa aleyhisselam için, onun galip gelmesi için, insanlığın nazarında olmayacak şey oldurdu mu Allah? Vallahi oldurdu. Denizi yardı be, daha ne? Subhanallah. Ama onların şiarı neydi dostlar? Ekranları başındaki kardeşler. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Halas. Bu. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Galip mi gelmek istedin? Yapacağın şey Allah'a iman etmek. Allah'ın vaadine iman etmek. Allahu Azza ve Celle'nin her şeye gücünün yettiğine iman etmek. Peki. Ama biz bugün konuşuyoruz ya, ben konuşuyorum dostlarla, sizler de konuşuyorsunuz, sohbet ediyoruz. Diyoruz ki kafirler yenilecek. Allah bize görmeyi nasip etsin. Diyoruz ki kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen, müşriklere rağmen, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sancağı vakarla semada dalgalanacak gün gelecek. Bu olacak. Allah-u Teala'nın dini yeryüzüne tekrar izzetli olacak. Mazlumların yüzü gülecek. Zalimlerin, Allah düşmanları kederlenecek. Dünya onlara dar, müminlere geniş gelecek Allah'ın inayetiyle. Biz bugün bunu söylüyoruz. Sohbetlerimizde dile getiriyoruz. Siz de konuştuğunuz kardeşlere bunu iletiyorsunuz. Bize ne diyorlar? Diyorlar ki hocam biraz realist ol. Zor ya. Adamların zırhları var. Kurşun geçirmez tankları var hocam. Var. Hocam bir kamuflaj yapmış adam yanmıyor ya. Doğru. Hocam bir füze yapmış basıyor. Helak ediyor, paramparça ediyor ya. Doğru. Ama müminin şiarı vakaya teslimiyetçi olmamaktır. Biraz yukarı kalkacak, bakacak, Allah'ın ferasetiyle bakacak, Allah'ın nuruyla bakacak, Allah'ın bak dediği yerden bakacak. Benim Rabbim de diyor ki siz bana iman edin, sizi onlara galip kılacağım. Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi, vallahi ben diyor hakkı söylerken, Allah'a imanı haykırıyorken onlar diyor sinek kadardı. Hasbunallahu ve ni'mel vekili şiar edinmiş bir müminin gözünde Amerika sinekten büyük olamaz. Olamaz. Ama hocam bir hakikat var, var, olabilir. Ama bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan, kudret sahibi olan Allah'a iman ediyoruz biz. Ne ki? Adi İbni Hatim, vakacı bakmamak dedim ya, olabilir. Yani vaka bugün tablo karamsarlık olabilir. Karanlık olabilir. Ya buradan bir çıkışın olmasının mümkünatı yok denilebilir. Ama bize bu çıkışın bir gün mutlaka olacağını vaat eden kimdir? Allah'tır. O Allah ki sözünden dönücü müdür? Asla. Öyleyse bize Allah'ın vaadi doğrultusunda çalışmak düşer. Gevşemeyeceğiz. Üzülmeyeceğiz. Yalpa yapmayacağız. Sarsılmayacağız. Sadece Allah'ın vaadiye iman edeceğiz. Ve onun doğrultusunda da çalışacağız. Allah azimlerimizi ve gayretlerimizi bileylesin. Adi İbni Hatim, bakınız, vakacı o esnada bunu dile getiren bir sahabeden misal vereceğim size. Allah için. Adi İbni Hatim'in misalini şöyle koyun. Bir de kendimizi şöyle yanı başına koyalım. Neredeyse aynı düşünüyoruz. Bir gün Adi İbni Hatim diyor ki, Bukhari tahric etmiş. Radıyallahu anh. Bir gün diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorum, bir adam geldi. Oturdu diyor dizinin dibine. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yokluktan, parasızlıktan, açlıktan yakındı, yakındı, yakındı ve gitti diyor. Dikkat edin lütfen. Diyor o gitti. Sonra bir adam daha geldi diyor. Ya Resulallah şu Tay kabilesi var ya, Medine'nin dışında yol kesicilik yapıyor. Eşkıyalık yapıyor. Medine'nin dışında. Diyor ki ya Resulallah her geldiğimizde biz işte böyle böyle yapıyor. Yani yol kesicilikten ve eşkıyalıktan biraz şikayetçi oluyor. Diyor ki o da konuştu, konuştu, konuştu, o da gitti diyor. Sonra bana döndü ve dedi ki, Adi, Hire şehrini bilir misin? Hire şehrini bilir misin? Ya Resulallah duydum ama, Hire şehrinin neresi olduğunu bilirim ama hiç gitmedim. Diyor ki iyi dinle Adi, iyi dinle. Diyor ki gün gelecek, gün gelecek, bir kadın Hire'den kalkacak ve tek başına Allah'ın beytine gelecek, Allah'ın beytini tavaf edecek ve salimen geldiği gibi ganimen de tek başına geri dönecek. Ey Adi! Adi İbni Hatim'in ifadesini aynen aktarıyorum. Vakacı, o esnada Adi İbni Hatim bu soruyu sormuş, doğal olarak sormuş. Diyor ki Adi İbni Hatim, kendi kendime dedim ki, Tay kabilesi şu Medine'nin dışında her gelen geçenin yolunu kesiyorken bu nasıl olacak? Subhanallah. Bak o bile sormuş. Ya az önce bir sahabe geldi. Yol kesicilikten ve eşkıyadan şikayette bulundu. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam onların gitmesinin üzerine diyor ki, Adi gün gelecek, bir kadın Hire'den çıkacak, gelecek, tavaf edecek. Salimen geldiği gibi ganimen de dönecek, başına hiçbir şey gelmeyecek. Allahu Ekber. Diyor ki Tay kabilesi orada yol kesiyorken bu nasıl olacak diye sordum kendime diyor. Devam ediyor, daha bitmedi. Ey Adi, Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki gün gelecek. Kisra var ya Kisra, onun hazineleri Allah'ın inayetiyle İslam'ın olacak. Az önce açlıktan bir sahabe yakınmış mıydı? Evet. Diyor ki ey Adi, üçüncüsü, gün gelecek, İslam toprakları öyle ganimetler elde edecek ki, siz zekat verecek bir tane aç bulamayacaksınız. Şimdi konuşan Adi bin Hatim'dir. Bukhari, açınız ve okuyunuz. Diyor ki, ashabı anlatıyor, gördüğü insanlara diyor ki, ben Resulullah aleyhissalatü vesselamla oturuyorken, böyle böyle oldu. Vallahi diyor, ben şu iki gözümle, bir gün Kabe'de oturuyorken tek başına Hire'den çıkıp tavaf edip de geldiği yere dönen kadını gördüm diyor. Diyor ki ben Kisra'nın hazinelerinin İslam'da olduğunu da gördüm. Diyor ki ömrüm yeter mi bilmem ama eğer benim yetmezse sizin muhakkak yetecektir. Siz diyor zekat verecek adam dahi bulamayacaksınız. Peki o gün de gerçekleşti mi? Ömer İbni Abdülaziz'e geldiler. Dediler ki ya halife, ya emir el müminin, sen zekat dağıt dedin, biz zekat verecek kimseyi bulamadık dediler. Öyleyse çıkın ve İslam topraklarında bulunan dağlara buğdaylar serpin. Çünkü İslam topraklarının üzerinde uçan kuşlar aç kaldı demesinler fermanını buyurdu Ömer İbni Abdülaziz. Ya açlıktan sahabe yakınıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki gün gelecek. Siz zekat verecek adam bulamayacaksınız. O gün Adi İbni Hatim'in ifadesiyle söylüyorum. O mümkün değildi, doğru mu? Öyle dedi kendisi. Nasıl olacak bu iş diye sordum diyor. Oldu mu oldu. Çünkü bizim öyle bir Rabbimiz var ki bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir. Bizim şiarımız Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah var, daha ne? Allah var. Kam yok. İşte bu. Olmayacak şeyleri oldurdu. Ben sizi bir de Hendek'e götüreyim mi? İster misiniz? Bunu en iyi Hendek anlatır. Sahabeler anlatır. Subhanallah. Tablo. Karanlık mı dediniz? Evet buyurun. Karanlık bir tablo isteyeni Hendek'e götüreyim. Ya olmaz hocam, olur mu? Oldu. Hendek'ten daha karanlığı yok. Hendek'ten daha zoru olmadı. Anlatayım ben size. Bakınız, ben istirham ediyorum. Teşbih de hata olmaz kaidesinin ardına ve affına sığınarak söylüyorum. Oraya bir gidin. Hendek'e gidin. Çekilen zorluğu anlatacağım. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın vaat ettiklerini size anlatacağım. Subhanallah. Mümkün değil deriz. Olmaz. İlk önce aç karnını bir doyur ya deriz. Hendek ne kadar sıkıntılıydı hemen anlatayım. Ebu Cihad, Onun oğlu anlatıyor bunu. Tabiindendir eğer hafızam yanıltmıyorsa. Babasına diyor ki, baba ne bahtiyar insanlarsınız. Şimdi Hendek'in zorluğunu anlatacağım. Sonra aynı savaşta Resulullah'ın müjdelerini anlatacağım. Subhanallah. Tablo karamsar ve karanlık olabilir. Eğer bize vaadin sahibi Allah'sa ve müjdenin sahibi peygamberse bize amenna ve saddakna demek düşer. Halas. Kapattık o defteri. Diyor ki, baba ne bahtiyarsınız ya. Çok şanslısınız bizim tabirimizle. Diyor ki, niye? Oğlum niye öyle dedin? Diyor ki, ey babacığım, diyor, keşke ben senin döneminde ve asrında yaşasaydım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görseydim. Onunla diyor şöyle şöyle yapardım. Cenneti kazanmak adına ona şöyle itaat ederdim. Onun gönlünü şöyle hoş ederdim. Şöyle yapardım, böyle yapardım. Daha anlatıyor. Babası oğlunun ağzını diyor, şşş, ağır ol. Evlat yavaş. Diyor ki, baba niye? Diyor ki, oğlum dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz diyor Hendek'te bir gün oturuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Dedi ki, kim şimdi düşmanın saflarına gider? Onların ahvalinden bana haberler getirirse, Allah da sözüme şahittir ki cennette ben onunla şöyle olacağım. O benim dostum olacak. O benim komşum olacak. Haydin bakalım. Buna kim aday dedi Resulullah. Diyor ki, evlat, işte Resulullah'ın bu müjdesine, bu vaadine, bu güzel haberine rağmen Hendek'te bir sahabe dahi açlıktan ve soğuktan ayağa kalkamadı. Allahu Akbar. Onlar ki Resulullah'ın bir sözünü iki etmediler bugüne kadar. Bir evin kubbesini kerih gördü Resulullah. Evinin kubbesini yıkmış insanlar bunlar. Resulullah'ın otur emrini duyduğunda ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalan adamlar bunlar. Diyor ki, evlat öyle değil. Soğuk ve açlık bize o kadar isabet etmişti ki yüzlerce sahabenin içerisinden kimsenin ayağa kalkmaya takati yoktu. Öyle deme. Öyle deme. İşte Hendek böyleydi. Aç karınlarını doyurmaya muktedir değildi sahabeler. Soğuktu, zordu. Ama işte o Hendek'te Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o koca kaya parçasını kırarken, parçalarken ne dedi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ben dedi buradan Şam'ın anahtarlarının İslam'da olduğunu görüyorum dedi ya. Ama düşünün, daha aç karınlarını doyurmuş değil bu sahabeler. Daha Medine'nin dışına çıkabilmiş değiller ya. Düşman o Hendek'i atlasa Medine'yi, Risaleti, ashab-ı kiramı yerle yeksan edecek. Ama o haldeyken bile diyor ki, ben Şam'ın İslam'da olduğunu gördüm diyor. Allahu Akbar. Bir daha vuruyor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ben Kisra'nın hazinelerinin İslam'da olduğunu görüyorum. Yine vurdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ben Yemen'in anahtarlarının İslam'da olduğunu görüyorum. Şimdi sorarım size dostlar. Daha Medine'nin dışına çıkmaya muktedir olamayan bu insanlar, daha aç karınlarını doyuramayan, açlıktan ve sıkıntıdan oturduğu yerden Resulullah'ın müjdesini yerine getiremeyen bu insanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam binlerce kilometre ötedeki hazineleri vaat ediyor. Soru şu dostlar. Tefsirul Furkan müdavimleri, soru geliyor. Bu Resulullah'ın dediklerinin hepsi oldu mu? Oldu vallahi. Oldu. Bizim nazarımızda mümkün mü? Değil ya, aç karnını doyuramıyor da. Açlıktan bir Arap olmuş. Ayağa kalkmaya takatı yok. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kes olan hazineler İslam'ın. Allahu Akbar. Onun için biz de diyoruz ki aynı sözün sahibinin bize müjdesi var. Müjdeler olsun size. Müjdeler olsun bize. Müjdeler olsun buna inanan ve bu dava uğrunda çalışanlara elhamdülillah. Gözümüzü gere gere söylüyoruz ve diyoruz ki Hendek'teyken daha Hendek'in dışına çıkmaya gücü olmayan o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Kisra'yı müjdeledi ve bu ümmete de Allah'ın inayetiyle Roma'yı müjdeledi. Ve biz diyoruz ki o Roma Allah'ın inayetiyle Raşid halifelerin elleriyle fetholunacaktır. Allah bize o ordularda saf tutabilmeyi nasip etsin. Olacak, o günler gelecek. Adımızdan mütereddit oluruz ama Resulullah'ın o müjdesinden asla. Olacak. Ve biz göğsümüzü yine gere gere diyoruz ki Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği ve Resulünün müjdelediği Raşidi hilafet yeniden ikame olacaktır. Çünkü kafirlere rağmen, zalimlere rağmen, müstekbirlere rağmen bizim şiarımız hasbunallahu ve ni'mel vekil. Nokta. Hatta ben size bir hadis paylaşayım hemen. Subhanallah. Hadisin dehşetine bakınız. Hakim Mustedrek'inden tahric etmiş. Birazca uzun bir hadis. Ama yüreklerinize böyle su serpecek cinsten. İnşallah okuyayım müsaadelerinizle. Metne bağlı kalmak adına. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zamanda ümmetime sultanları, yöneticileri tarafından çok ağır bir bela inecektir. Bugünümüzü kastetmiş olabilir mi? Allahu alem. Öyle ki ondan daha ağır bir bela duyulmamıştır. Hatta bu geniş yeryüzü onlara dar gelecektir. Allahu akbar. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolacaktır. Mümin bir kimse zulümden sığınacağı bir sığınak dahi bulamayacaktır. Sanki bugünümüzü anlatıyor. Sonra Allahu azza ve celle benim nübüvvetim üzere bir kişiyi gönderecek. O yeryüzünü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. Ondan göğün de ehli, yeryüzünün de ehli razı olacaktır. Yer tohumundan hiçbir şeyi saklamadan yeşertecektir. Gökte bulunan bütün yağmuru Allah onlara bol bol yağdıracaktır. O onların arasında 7, 8 veya 9 sene yaşayacaktır. O zaman öyle bolluk ve rahatlık olacaktır ki, dikkat edin lütfen, öyle rahatlık olacaktır ki ölen insanlar bile Allah'ın yer halkına olan hayrından dolayı tekrar dirilmeyi arzulayacaklardır. İşte bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir müjdesidir ve biz bu müjdeye iman ediyoruz ve Allah'ın inayetiyle o günlerin geleceğine de inanıyoruz. Yeter ki Rabbim bize o günleri görmeyi nasip etsin. Dostlar, ikinci başlığı hatırlıyorsanız demiştik ki Âl-i İmrân suresinin 138. ayet-i kerimesidir. Orada diyor ki siz takvalı olanlar var ya, Kur'an diyor onlar için yol göstericidir, nasihattır ve vaazdır. Şimdi ben size desem ki dostlar, Allah-u Teala'nın razı olduğu güzergahta yürümek ister misiniz? Cevaben, evet. Öyleyse Allah-u Teala yine bize bir formül vermiş. Diyor ki, Kur'an'a tabi olacaksınız. Kur'an'a uyacaksınız. Çünkü takvalılar için Kur'an bir yol göstericidir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde de değil mi? Öyle değil mi? Allah-u Azza ve Celle ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la rayba fih. Huden lil muttaqin. Kime yol göstericidir diyor Allah? Muttakilere. Sen muttaki mi olmak istedin? Sen Allahu Teala'nın razı olduğu yolda mı ilerlemek istedin? Rehberin Kur'an olacak. Allah-u Teala bize yol göstermiş. Bugün Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyoruz. Nedeni nedir? Hayatımızın merkezinde Kur'an yok. Her birimizin evinde asılı da hayatımızın merkezinde olmadıktan sonra. Hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Ölü oldu mu indiriyoruz aşağıya. İyi. Hatta ulaşılmasın diye de en zor yerlere asıyoruz. Halbuki Allah-u Teala diyor ki hayatınızın merkezinde olsun. Abdullah İbni Mesud'un tabiriyle size bir kişi gelir de Allah'ın ayetlerini okursa oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizi muhatap almış. Ya bir şeyi helal edecek ya bir şeyi haram kılacak. Allahu Ekber. Biz ise oluyor. Oku geç hocam. İyi. Ya Abdullah İbni Mesud'dan daha mı iyi anladık biz bu dini? Abdullah İbni Mesud'dan daha mı iyi anladık Kur'an'ın mesajını? Diyor ki size birisi Allah'ın ayetiyle gelirse lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Ne demek lebbeyk Allahümme lebbeyk'in Türkçesi? Emret Allah'ım emret. Buyruk senindir. Kalkacaksın ayağa. Allah bir şeyi helal mi kılmış, haram mı kılmış onu dinleyeceksin. Ama bugün maalesef bizim Kur'an'la ilişkimiz böyle değil. Aramıza duvarlar girmiş, aramıza mesafeler girmiş. O duvarda asılı benim hayatımda Kur'an yok. Peki böylelerinin durumu ne biliyor musunuz? Biraz acı olacak başta nefsime. Acıtacak yani ama söyleyeyim inşallah. Söylemekle de memurum. Bizi Resulullah aleyhissalatu vesselam şikayet edecek. Ben size bir misal vereyim mi? Teşbih de hata olmaz kaidesinin affına ve ardına sığınıyorum ha. Bir mahkeme kursak. Ha? Değerli dostlar. Ekranları başındaki bizi dinleyen kardeşler. Bir mahkeme kursak. Bak Kur'an'la ilişkimizi kestiğimizde ne olacak onu anlatıyorum. Kur'an'ı kendimize rehber edinmezsek olacağı anlatıyorum. Kur'an'ı hayatımızdan kovarsak olacağını söylüyorum. Onu anlatacağım. Bir mahkeme kursak. Şikayet masasında oturan Resulullah aleyhissalatu vesselam. Maalesef sanık sandalyesinde oturan biz. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın dava ettiği biz, yani şikayet ettiği merci alemlerin Rabbi olan Allah, ister misiniz böyle bir mahkeme salonunda siz sanık sandalyesinde oturmuş olasınız? İster misiniz? Kim ister ya? Sanık sandalyesinde oturacaksın. Beni şikayet eden Resulullah olacak ve şikayet ettiği makamda Allah-u Teala olacak. Benden uzak olsun ya. Ama bu dediğim Bağdat hikayesi değil, Kur'an'ın bir ayetidir vallahi. Ne diyor? Kâle Rasul, Rasul dedi ki, Ya Rabbi, inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Ya Rabbi ellerini açmış Rasul. Şikayet ediyor Allah'a. Diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hayatlarından kovdu. İnne kavmi ittehazû ve hâzel Kur'âne mehcûrâ. Benim kavmim Kur'an'ı mehcûrâ yaptı. Kovdu hayatından. Hayatının merkezini almadı. Hayatına hiç ama hiç Kur'an'dan yer vermedi. Ayet ya ayet. İnne kavmi ittehazû ve hâzel Kur'âne mehcûrâ. Benim kavmim ya Rabbi şikayet ediyorum sana. Kur'an'ı hayatlarından kovdular. Kur'an'a yer vermediler. Hayatlarına dair müşkillerin çözümünü Kur'an'da aramadılar. Ben de sana şikayet ediyorum ya Rabbi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şikayet ettiği o zümreden olmayı nasip etmesin Allah bize. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz ya? Vahim bir tablo. Halbuki Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Kur'an'ı hayatımızın merkezine almaktır. Bir sahabenin Çok uzun olmasa da bir paylaşımını inşallah aktarmak istiyorum. Kur'an'dan nasihat almayı anlatacak. Kur'an'dan hayatımıza yer vermeyi anlatacak. Kur'an'ın mesajlarını dinlerken bunun ehemmiyetinin ne kadar ve ne denli olduğunu anlatacak. Cabir radıyallahu anh ki bunu tahric eden kim? Ebu Davud. Diyor ki biz Zetur Rika savaşındaydık. Dikkat edin ha. Şu rivayetin dehşetliğine bakınız. Kur'an'la olan irtibatına bakınız sahabenin. Kur'an'la olan ilişkisine bakınız. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını ciddiye almanın ehemmiyetine ve sahabedeki seviyesine bakınız. Cabir radıyallahu anh diyor ki Zetur Rika savaşındaydık. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir yerde mola vermemizi emretti. Molayı verdik, gece oldu. Ve dedi ki ashabımdan kim bu gece bizim için nöbet tutacaktır? Ensardan ve muhacirden birer tane sahabe ayağa kalktı. Biz ya Resulallah. Zişan Efendimiz dedi ki görev sizindir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu köşede bekleyin, şu tepede. Biz uyuyacağız, siz şu köşede, şu tepede nöbetinizi tutun. Tamam, tamam. Sahabelerden gelen rivayet bu. Diyor ki muhacir, ben diyor yattım. Diyor ki ensar da diyor ki ben nöbet sırası, ben de sen yat. Diyor ki nöbet sırasında da diyor boş vakitle geçirmeyeyim, namaz kılayım. Yani hem nöbet tutuyor hem de namazla değerlendirmek istiyor ensarlı olan ve namaza duruyor. Ta seferin ilk başlarından bu yana onları takip eden düşman, nöbet tutan birisinin varlığını gördüğünde okunu, yayını geriyor ve o namaz kılan ensara bir ok fırlatıyor ve rivayetten anladığımız odur ki demek ki hayati önem taşımayan bir yere isabet etmiş olmalı ki sahabeye ok isabet ettiğinde sahabe hiç ama hiç istifini bozmadan tabiri caiz ise oku çıkarıyor ve namaza devam ediyor. Subhanallah. Allahu Ekber. Evet, oku çıkardığını ve yere düşmediğini gören uzaktan düşman diyor ki isabet ettiremedim herhalde. Bir ok daha fırlatıyor ve yine aynı hayati önem taşımayan bir yere isabet etmiş olmalı ki ikinci isabet eden oku da çıkarıyor ve namaza devam ediyor. Ve üçüncü okla birlikte namaz da bitiyor ve muhacir de o arada uyanıyor. Ve ensarın kan ravan içerisinde olduğunu görünce diyor ki Subhanallah, kardeşim diyor sana ne oldu? Sana diyor 3 tane yara olmuş. Demek ki 3 tane ok mu isabet etti? İlk isabet ettiğinde diyor beni niye uyandırmadın? Beni niye böyle hafifçe dürtmedin? Beni niye haberdar etmedin? Uyanır, sana yardım eder ve gereğinde yapardım deyince diyor ki kardeşim, vallahi bana o ok isabet ettiğinde ben Kur'an'a ait öyle bir sure okuyordum ki Allah'la olan alakam kesilsin istemedim. Diyor ki bu sure kesilmez dedim. Bu sure yarıda bırakılmaz dedim. Allahu Azza ve Celle'nin bu kavli burada bitirilmez dedim. Ve onun için seni uyandırmadım. Ki diyor o sure Ali İmran'dı. Ya bugün dostum Allah'ın ayetini okuyoruz. Diyor ki kim? La havle ve la kuvvete illa billah. Diyor ki Allah'la olan alakamı kesmek istemedim. Çünkü Allah onu muhatap almış. Bir şey onun için ya helal kılacak ya haram. Ya eyyuhellezine amenu demiş Allah. Öyleyse bizim şiarımızda ne olmalı? İbn-i Mes'ud'un tabiriyle lebbeyk Allahümme lebbeyk olmalı. Emret Allah'ım, senin buyruğun başım gözüm üstünedir. Allah bize söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin dostlar. Ve size de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Allah-u Teala Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Subhan rabbika rabbil izzete amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.